dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 3 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znów kłopoty w warszawskim metrze. Podemie w tunelu wyłączono z ruchu 4 stacje. O rozwagę nad wodą w upały apelują ratownicy. Rozsądek, mniej brawury, mniej alkoholu. Nowe zarzewie ognia na Krecie. Greccy strażacy walczą też z pożarem w pobliżu Aten. A nie wiadomo, jak długo potrwają kolejne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Z centrum na Bielanę jeździ komunikacja zastępcza. Po południu maszyniści dostrzegli dym w tunelu w okolicach stacji Dworzec Gdański. Na miejscu pracują strażacy. Cały czas mogą się tlić przewody. Pierwsza linia metra kursuje obecnie w pętlach Słodowiec, Młociny i Kabaty Centrum. Jeszcze tydzień pociągi nie będą się zatrzymywały na stacji Racławicka. Pozostaje wyłączona po wtorkowym pożarze. Wciąż usuwane są usterki, mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń. Prace naprawcze związane z pełnym otwarciem dla ruchu pasażerskiego również tej stacji potrwają jeszcze około tygodnia. Wtedy dopiero będziemy mogli otworzyć ją dla ruchu pasażerskiego. Trasę między stacjami metra Wierzbno i Pole Mokotowskie pasażerowie mogą pokonać autobusem 174. Nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie Sławomir Cęckiewicz. Oficjalnie ogłosił to prezydent-elekt Karol Nawrocki. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nazywa nominację prowokacją polityczną, która jest wymierzona w rząd, premiera i uderza, podważa sens politycznej współpracy. To jest czyja prowokacja? No, z tego, który proponuje Cęckiewicza. Prezydenta, ale prezydent elekt czy prezes Jarosław Kaczyński? Prezydent elekt, bo to jest jego decyzja i jego wskazanie. Czyli co, konfrontacja z rządem? Myślę, że to jest sygnał do konfrontacji, jak będzie wyglądać ta współpraca. Zgromadzenie Narodowe, podczas którego marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma odebrać przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego, zostało zwołane na 6 sierpnia. Przy takich upałach ratownicy wodni apelują o szczególną rozwagę. Od początku czerwca utonęły już 34 osoby. Najczęstsze przyczyny tragedii, do których dochodzi nad wodą, to alkohol i brawura. Najwięcej wypadków zdarza się nad rzekami i jeziorami, zwykle w miejscach, w których nie ma ratowników, bo jak mówi Artur Gredowski z radomskiego WOPR-u, wypoczywający zapominają o zasadach, które gwarantują bezpieczeństwo. Rozsądek, mniej brawury, mniej alkoholu. To są podstawy do tego, żeby bezpiecznie przebywać nad wodą. Jak również odpowiednio wejść do wody, schładzając się stopniowo, nie gwałtownie, bo gwałtowne wejście powoduje przykurcz mięśnia, przez co może być utrata przytomność. Najczęściej toną osoby po 50 roku życia, głównie mężczyźni. Po uspokojeniu sytuacji na greckiej Krycie nadeszły nowe, niepokojące informacje o tym, że ogień wrócił. Z pożarami walczą też inne części Grecji. Informacje ma Piotr Piętka. Kiedy wydawało się, że pożar w okolicach miasta Hierapetra powoli jest opanowywany przez strażaków, leśników i ochotników, z nadmorza zaczął wiać silny wiatr, dochodzący nawet do 9 stopni w skali Beauforta. Niektóre małe pożary wybuchły na nowo z wielką siłą i po raz kolejny służby muszą z nimi walczyć. Na Krecie wzrosła liczba osób ewakuowanych z kilku miejscowości. W tej chwili mówi się o 5000 osób, które musiały opuścić swoje domy bądź hotele z co najmniej 4 miejscowości. Spaliło się kilkanaście domów, firm i gospodarstw rolnych. Niestety kolejny wielki pożar wybuchł po południu, tym razem na dalekich przedmieściach greckiej stolicy. W pobliżu miasteczka Pikermi, na wschód od Aten, ogień objął lasy, uprawy rolne i winnice. Teraz palą się również osiedla mieszkaniowe. Nie ma informacji, ile domów spłonęło, ale wiadomo, że policja zarządziła ewakuację 4 miejscowości. Na miejscu pracuje kilkuset strażaków. Piotr Piętka, Polskie Radio. Tylko 1 centymetr pokazuje wodowskaz na Narwi w Nowogrodzie w województwie podlaskim. To historyczne minimum. Dzisiaj właśnie zeszliśmy sobie pochodzić tutaj blisko, na dole, obejrzeć sobie, jak to wszystko wygląda. To jest no tragicznie, widać, że są mielizny. W 1979 roku mieliśmy aż 533 centymetry. Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka. I dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj przy wodowskazie i patrzymy na to, co na nim jest, jest to sytuacja przerażająca. Stan wody nie jest równoznaczny z głębokością rzeki, wody w tym miejscu. Emilia Szewczak, dyżurna synoptyk, hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to stan wody w odniesieniu do pewnej wielkości zwanej rzędną zera wodowskazu. Trudno jest zwodować łódź naszą. Karol Babiel, prezes OSP w gminie Nowogród. Niski poziom wody stwarza zagrożenie dla silnika, dla turbiny.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Rozpoczynamy audycję. Rotacja. No i teraz pytanie, czy ktoś poszukuje idealnej muzyki na lato? Jeśli tak, to Trójka jest zawsze dobrym adresem. You're a girl in the city and you shouldn't think twice. You take two steps forward, keep your eyes on the prize. And if you look to the left, don't keep looking left, 'cause these streets are yours. Feel the music, roll the dice. And when you're here, all just up, looking ready and nice. Feel the places, walk the streets, and take no advice. Let the city lights surround you, make it shimmer, make it bright between houses and streets. Feel the city, roll the dice. Zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę ten utwór Roll the Dice. Chyba najlepiej oddaje charakter najnowszego albumu duetu Smears, w którym artystki przedstawiają swoje rady względem życia i poruszania się w dużym mieście. A w mieście, przynajmniej w Warszawie, skwar, żar się leje z nieba, dlatego dzisiejsza rotacja będzie odpowiedzią na te tropiki, uwzględniając nie tylko nowości muzyczne, ale też przedpremierowy odsłuch singla Darii ze Śląska. Ja mogę już śmiało powiedzieć, że różni się od dotychczasowej twórczości tej artystki. Przynajmniej także te utwory, które w tym roku celebrują swoje urodziny, a do których budowaliśmy na pewno niejedno z letnich wspomnień. Już teraz natomiast w rotacji pojawia się jedna z lepszych płyt tego półrocza, przynajmniej według mnie, jedna z tych, do której ja będę budowała wspomnienia tego lata. Tropical Fuck Storm i utwór Goon Show. Of the screws hang from extension cords. I see a company of crisis actors run lines on the lawn, making misery porn to warm the halls of ivy. It's the golden age of arseholes and the triumph of disgrace. Howling winds turn cornfields into rags. Yeah, I've seen the cell phone footage. And it's raining cats and dogma. You can rob a bank, but you don't really rob the bank. 'Cause if they lose, they win. And all they need is the wind that blows where people wave their flags, and people waving flags. Is always right, and I was not planning on going out tonight. But I'll grab some pepper spray from Kmart, chuck a ski mask in my bag, and then screaming incantation change the color of the sky. and admiring my complexion in the shop window reflection. I go where people waving flags, the people waving flags. You gotta face the hits. Roll with the upper crusts and hunches. Left, right, good nights and all the other kinds of punches. Cause if you lose, you win. And all you need's a win. The bars where people wave their flags. The people waving flags. Holding forever. Making a fist of your thumbs. Oh, hold me forever. Don't let them cut out your tongue. See everybody scream and shout. You don't know what you're missing now. Of this tower of doubt. Ten utwór kończy się zdecydowanie za szybko. Heaven Thunder i kolejna współpraca Sufjana Stevensa, tym razem z francuską artystką Miną Thunder. Przy okazji składamy życzenia Sufjanowi Stevensowi, ponieważ artysta obchodził we wtorek swoje 50. urodziny i podobno z tej okazji Sufjan zaprojektował Polaroida, który posiada odnowione elementy z lat 80. i 90., więc jest to taki recykling. Premiera aparatu zaplanowana jest w październiku tego roku. Ja tylko dodam, że na tym niebiesko-czarnym, całkiem dużych rozmiarów sprzęcie widnieją 3 naklejki, a na jednej z nich napis We all gonna die. Say cheese!

miejmy to już ze sobą. Będziesz miał żal, będzie płacze na drugi dzień. Nie poszukamy demona. Chociaż też nam widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę. Wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem. Aż się robiem małe. Ciało napięte. Na co nam to potrzebne? Niech na chwilę odetchnę. Oddech strzelę. Ucieknę. Zupełnie nowa Daria ze Śląska, o której więcej oczywiście jutro w audycji Nowe w Piątek w imieniu Marty Malinowskiej. Zapraszamy. Przedpremierowy odsłuch Aureoli za nami, przed nami Jamie XX i Obvious. Za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, po prostu się uśmiecham. Obvious, utwór w wykonaniu Jamiego XX, ma już, uwaga, 10 lat. I to tak jest, że o niektórych albumach nie da się zapomnieć, a o niektórych po prostu nie warto. Jednym z nich jest zdecydowanie In Color. A teraz, skoro weszliśmy już w muzykę elektroniczną, no to czas na naszą płytę tygodnia. Też jedną z lepiej ocenianych albumów tego roku przez magazyn Pitchfork. No jak widać, mamy nosa. Nick Leon i Ghost Orchid teraz w Trójce nam przygrywa. Looking for someone else and a good time. Hey, you. Właśnie zaglądam za nasze okno w studiu Trójki i widzę ten wiatr, ale oprócz tego wiatru na liściach drzew widzę też te szare chmury, z których przebijają się piękne promienie słońca i to właśnie idealnie opisuje klimat całej najnowszej płyty Ricky the Cassier, której fragment pojawił się przed chwilą w Trójce. Ja też polecam tej płyty przesłuchać przy właśnie zachodzącym słońcu, wtedy ma chyba największy czar. Jest to też najlepszy przykład na to, że muzyczny rynek Danii ma nam bardzo dużo do zaoferowania, nie tylko jeżeli chodzi o Ricky the Cassier, ale także i między innymi duet Smurfs, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. No dobrze, to teraz czas na zespół, który swoją twórczość określa jako magiczny nihilizm. To be screwed, you try to muster a flare to tell somebody it's sinking, but anxiety is an index finger pressed to your lips. A whiskey bottle, it whispers, since you're already bitter. A cocktail fit for a quitter. Come here and give me a kiss. I see your sad little cigar. Cry. I edit my pictures to make my waist look slimmer, make my look bigger so that I'm someone you aspire to. Let me in your algorithm, please. I know I'll only be important if I'm someone you would like, follow, share, and subscribe to. If you're thirsty like me, make some pity with some self-hate. Stir it up, then add 12 ounces of rosé. Make the glass half empty and drink it down. Close words and her insecurities. Here lies a sorry little soul. She doesn't even know what to pray for. Still just a heartbroken. But I traded the back of the nightclub I did for the bathroom floor. I wish I could call my ex. He would know just what to say. He don't say nothing at all now. I didn't mind. The only thing I rely on him to do is stay declining my calls now. See yourself, you're also known. A little boy without a father tries to find him in the streets. The girl I used to walk to school with took her life. Now rest in peace, rest in peace. Fake democracy, killing overseas. Killing ourselves, suicide, government lies. Discrimination, hating ourselves. Why hope, why keep going, why try, why? Genesis 1 verse 3. I'll dry my eyes. The only thing which darkness cannot coexist is the light. She's alive, let us sing on. In the mirror, the devil works hard. Gdyby ktoś zastanawiał się, co robią dziennikarze wieczorową porą, no to między innymi oglądają transmisję koncertów, między innymi z tegorocznego openera, bo dziś na scenie pojawiła się Lola Young i myślę, że o tym występie więcej nam opowie po powrocie z Gdyni Maciej Jankowski bądź Justyna Grabasz. Serdecznie ich pozdrawiamy z Warszawy. No a wczoraj o tej samej porze, na tej samej scenie transmisja koncertu Ray, artystki, która przed chwilą pojawiła się w Trójce, w jednym z moich chyba jej ulubionych utworów, czyli Genesis Part 2. No i muszę przyznać, że oglądanie z kanapy jest po pierwsze doświadczeniem dla mnie nietypowym, ale z drugiej strony bardzo przyjemnym, no bo w komfortowych warunkach mogłam zobaczyć, że Ray po prostu lśniła na tej scenie w pięknej błękitnej sukience z pięknymi złotymi kolczykami i z tym wokalem, który po prostu prowadziła jak tylko sobie chciała, ale też i jestem ciekawa, na ile było to wszystko zaplanowane, ukartowane, a na ile faktycznie zespół się tak po prostu fantastycznie ze sobą dogaduje, bo to jak pracowała razem z instrumentalistami swojego zespołu też wywarło na mnie ogromne wrażenie. No też i Ray wprowadza taką klasę do tego świata mainstreamowego. Dużo klasy zdecydowanie. Z dawnego muzycznego natomiast świata bierze to co najlepsze i łączy to ze swoim ogromnym talentem i naturalnym ruchem scenicznym. No mogłabym się tutaj rozpływać dalej i dalej i myślę, że nawet 2 godziny to by było mało. No ale krótko puentując, jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, czy warto, to jest jedna słuszna odpowiedź. Natomiast idąc stylem wypowiedzi Ray, Ladies and Gentlemen, czas na krótką podróż do przeszłości.